gemaakt heb in 1992. En ik draai binnenkort weer op 010 Classics. Dat is echt zo'n classics feest. En daar kan dit nog steeds. En dan heb je toch iets leuks gemaakt. Hetzelfde als met de House of God, weet je wel. Dat is zo'n track die blijft nog steeds gewoon goed klinken ook. Op een of andere manier. Het is ook gelukt met Joe Inferno en Tribal Church. En Kilian, laten we eens even kijken wat er gebeurt. 538 presents House Top 1000. De 538 app die werkt de hele nacht overuren. Ja, dat is niet normaal. Ja, ik denk dat ze extra serverruimte hebben gekocht hier. Leuk, gewoon vol. Ja, superleuk. Gina, die hebben bijvoorbeeld dat ze eigenlijk al de hele tijd willen gaan slapen. Maar zodra we elke keer een nieuwe plaat instarten, ze denken, ah, deze is zo lekker, ik blijf nog even één plaatje hangen. Ja, dat ken ik, ja. Heb ik zelf ook vandaag. Dat snap ik wel, ja. Er heb nog iemand, we zijn onderweg aan het genieten. We komen net uit, net terug van een festival in Tilburg. Maar natuurlijk wel met 538 door de speakers. Ik zie nog allemaal mensen komen die echt enorm genieten van de House Top 1000. Dus volgens mij gaat het allemaal nog wel lekker. Ja, ze vragen ook hoe de volgorde wordt bepaald. Ja, dat hebben de luisteraars van 538 gedaan natuurlijk. Hè? Ja, je kan stemmen via 538.nl. Ja. En dat resulteert dan in deze lijst. En die wordt, die krijgt de apotheose, zou ik willen zeggen, op maandag om 9 uur met Dennis Ruijer. Vlijf voor 9 ongeveer gaat hij bekendmaken wat de nummer 1 is van de House Top 1000 editie 2026. Ik moet wel zeggen, 538 luisteraar heeft wel smaak, want er zitten goede platen tussen. Ja, en voor alle mensen die allemaal lopen te piepen, ik heb die top 100 gezien, dat is gewoon, dat is gewoon House Top 1000 ten voeten uit. Dus ik zou zeker luisteren aanstaande maandag naar de ontknoping van de House Top 1000 2026. Oké, dankjewel Kilian. Geen dank. En heb je wat te melden aan ons? De 538-app staat voor je klaar. Zo is het ook. Goed, dit is ook zo'n waanzinnig goede track. Het is eigenlijk een origineel van Alanis Morissette. Gemaakt. Op beet gepakt, beter gezegd. Door James Wiltshire en Russell Small van Fats & Small destijds. En ze heten de Freemasons. Misschien toch even leuk om te vertellen. Hebben we toch alle tijd. Omdat ze ooit in een café kwamen. Dat heette de Freemasons. En toen zei die eigenaar, als jullie jezelf zo noemen, dan mag je hele leven gratis bier drinken. Nou, ik weet niet of het nog steeds opgaat. Het is een track die echt een hele Engelse hit was. Expansions en Move Your Body. En dan toch weer even een persoonlijk verhaaltje. Ik moest destijds naar Engeland. Daar had een vriend van mij, die was verantwoordelijk voor Miss World. Niet voor Miss World zelf, maar voor het rondrijden van Miss World. En dan ging ik weer over al die clubs af. En overal in al die clubs hoorde ik die track, maar die kenden wij helemaal niet in Nederland. Dat was het leuke in die tijd. En dan kon je dus in Londen, bijvoorbeeld bij de HMV, kon je dan zo'n track wel proberen te vinden. En dan, deze heb ik echt maanden als enige in Nederland gehad. Ja. En ik blijf het gewoon nog steeds een hele leuke track vinden. Ja, in Engeland hadden ze sowieso het hele aparte platen. Die hadden toch net wat andere... Ja, stijl en ja. Ja, ze hielden ook wat meer van dance toen al, eigenlijk. En het is nog steeds wel een beetje zo, volgens mij. Nou ja, de plaat die je ervoor hoorde, de Freemasons. Ja, volgens mij, alleen die Engelsen die kunnen dat soort... Dat soort tracks maken. Ja. Ja, dat voel ik ook een beetje. Ja. Goed, ik weet niet wat er gebeurt. De House Top 1000. Maar die 538-app, die loopt helemaal vol. Kilian, jij ziet dat ook gebeuren. Ja, niet normaal. Ook als iedereen wakker wordt. Ook heel veel anonieme apps, dat kun je natuurlijk ook gewoon doen. Als je even je mening kwijt wil of even zegt dat je het hartstikke leuk vindt. Ja. Ik zie onder andere voorbij komen dat mensen heel blij zijn dat het de Kill 538 te horen is. Ja, dat is toch ook leuk. Bij is leuk. Ik vind het nog steeds een waanzinnige eer. Blijf het zeggen. En ook heel veel mensen die heel veel muziek ontdekken. Dankzij de uitzending. Ah, daar ben ik zelf ook één van, moet ik eerlijk toegeven. Ja, precies. Allemaal van die vage muziek. En opeens denk jij. Nou, ook een heleboel van die platen. Ik kom natuurlijk zelf uit 2001. Dus een heleboel van die platen die ik eigenlijk niet ken. Totdat ik het hoor, dan denk ik, oh ja, hier is later een keer een remix op gemaakt. Ja, dat soort dingen. Dan denk ik, eigenlijk is dit veel leuker, het origineel. Dus ik ontdek heel veel nieuwe platen. Nou, dat is ook het mooie van de House of Duizend. Voor sommigen is het feest der herkenning. En voor anderen is het juist een kennismaking. Ja. Met de muziek. Nou, we zijn voor allebei even blij. Ocean Lab, dat is een project van Above and Beyond. Over Engelse producers gesproken. Je kent ze ook zeker wel. En dit is Clear Blue Water. sommige mensen zeggen, is dit nou Armin? Nee, dat is niet Armin. Dat is wel Above and Beyond, dus voor de duidelijkheid. Ocean Lab en Clear Blue Water. Ik zit eigenlijk al vanaf de hele nacht zit ik al te wachten op dit moment. Even een klein momentje. We zijn toegekomen aan nummer 538. Nummer 538. Ja, dat is toch mooi? En dan ook nog eens een keer van een hele credible band. Zij waren echt heel goed in Engeland. Left Field. En hun meesterwerk, durf ik wel te beweren. Storm 3000 op 538. Op 538. We'll be right back. het niet te vaak zeggen dat iemand een pionier is, maar dat geldt ook echt voor DJ Pierre. Hij was een van de eerste echte producers, maar deze remix die werd gemaakt door niemand minder dan Derek May. Radio 538. The House Top 1000. En ook dat is een naam die inmiddels wat vergeten begint te raken, maar voor de echte houseliefhebbers is dat zeker niet het geval. Ja, heel goed verhaal van Floris. Floris, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, ik was lekker. Ja, ik wou vragen als alles lekker, dat is meer mijn vraag. Ja, maar mij wel. Ik ben helemaal in mijn doppies gegaan. Ja, was het lekker? Het was heerlijk, was het. Oké, ja, want ik wil even weten wat je gedaan hebt vanavond. Mijn flink... Het is Pasen, het is Pasen. Daar hou ik rekening mee. Ja, Ja. Ik heb flink de liefde bedreven met jullie op de achtergrond. Met ons op de achtergrond? Ja, met jullie geile stemmen op de achtergrond zijn nu dan. Zo, nou, dan moet jouw libido in orde zijn. Want het zou voor mij heel veel moeite kosten om dan te performen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Hey, dat ging lekker. Houtkacheltje aan, hout op 1000 erbij. Serieus? Ja, leuk. Ja, ja, waar ben je vandaan, Floris? Nou, wat denk je? Ja, ik dacht ook al te horen. Limburgs accent. Ja. Nee, ik ben een Zuid-Hollander die is in Hilversum is beland. Oh, echt waar? Okay. Zitten jullie om de hoek, joh. Wat leuk, wat leuk. Nou, dat visuele beeld dat krijg ik nu niet meer van mijn netvlies, maar het is dus eigenlijk vlakbij gebeurd. Dat is eigenlijk wat je zegt. Oké, hartstikke leuk. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Leuk dat je dat even meldde hier. En, maar zijn er geen Hetties en Henry's te winnen dit jaar? Nee, die zijn afgelopen niet bij ons. maar ze zijn wel de sponsor in Numatic en dat is toch echt leuk. Dat zag ik, zeker. Dus. Maar goed, ik vind het in ieder geval weer super tof dat jullie het gaan weer doen. Ja, vind je dat leuk? Ja, ik vind het ook wel zinnig. Ja, zeker, want ik was heel bang dat het gewoon niet was, weet je. Want ik heb 100.000 keer house.nl gecheckt. Ja. En er was niks. Ik denk, jezus, wat gebeurt er? Nee, heel mijn beeld kort in. Wij mochten nog niks zeggen, hè, de hele tijd. Dus, maar goed, dit is natuurlijk wel weer next level, hè, zoals we dat noemen. Dus, nou, zeker, eindbasis shit gewoon. Nou, fantastisch om te horen, Floris. Ja, dit maakt mijn avond weer helemaal goed. Dankjewel. En, ja, hele fijne nacht. Fijne nacht, hè. Hoi, hoi. House Top 1000. Ja, voor mensen als Floris, daar doe je het natuurlijk voor. We zijn aangekomen bij nummer 536. Radio 536. house music. Dit is The House Top 1000. It's a spiritual thing. The House Top 1000. 538. 534. Een treurverhaal daarover. Maurino Stefano, de grote man achter deze track. Hij kwam op 8 september 1999 om bij een auto-ongeluk. Naar verluidt was hij op weg naar Mike Dierks van Push. Daar hebben we gisteravond al iets over verteld. Hij is onder meer degene waar Till We Meet Again naar is vernoemd. En hij maakte meer mooie dingen. Dit bijvoorbeeld was ook echt een geweldige track van Marino Stefano. En volgens mij, jij draait hem volgens mij heel erg veel. 538, The House Top 1000. DJ Jurgen draait hem grijs. Ja, ik heb die plaat heel erg veel gedraaid. Zelfs op een verzamelscd die ik gemixt heb gezet. Ja. Ook nog. En ik had me nog goed herinneren. Ik had deze track gedraaid ook in op een afterparty tip. De Dino's heette dat. De Dino's, ja, in Amsterdam. En ik moest even naar het toilet. En nou ja, dat, ik sta daar dus. Je hebt zo'n bak waar mannen naast elkaar staan. Ja, zo'n... Ja, ik sta dus mijn ding te doen. En er komt een gozer naast me staan. En die doet zijn bril af. En houdt die onder mijn straal. En ik denk, wat ga jij nou doen? Hij zet zijn bril weer. Hij veegt hem af aan zijn t-shirt. En zet zijn bril op en zegt, we gaan weer feesten. En ik dacht, oké. Ik heb even 5 minuten nodig gehad om erbij te komen en weer terug te gaan naar de DJ-boot. Maar nou heb ik dit verhaal van iemand anders ook wel eens een keer gehoord. Klopt, ja. Kluun, die heeft een boek geschreven ooit. Ja. En daar stond dus mijn verhaal in als zijnde dat hij het had meegemaakt. En ik kwam hem dus tegen op een feestje. Ik zeg, nou, goed verhaal, hè, dat je dat gepikt hebt van me. Dus hij zegt, nou, ik ben er helemaal nergens van. Oh, ja. Helemaal nergens van. Maar voor de duidelijkheid, jij stond te plassen. Ik wil toch eventjes duidelijk, ja. Voor even duidelijkheid. Jij stond te plassen en er kwam iemand die zijn bril eigenlijk ging schoonmaken onder jouw staart. Ja. Okay. Ja. Maar goed, jij hebt ook wel een hele mooie... Is je bril vies? Gebruik dat DJ Jurgen. Ja, dat is de slogan altijd. Ja, goed gauw. Maar ja, Kluun had het inderdaad gepikt. Ik zag het ook in het boek staan, ja. Terwijl ik van jou ken. Dat zal wel. Ja. Maar goed. De dino's, mensen, hey, dat zijn toch de plekken waar je toch echt... Dat worden. Ja, dat was toch altijd wel een eindje. Maandagochtend was dat, hè? Eindstation Latido in Zaandam. Misschien weet jij er ook nog wel een paar. Laat het even weten in de 538-app. Want Erwin gaat straks tussen 3 en 6 nog even zwaar de diepte in hier bij 538 natuurlijk. En al die oude plekken waar je vroeger heel veel kwam, misschien bestaan ze allemaal niet meer. Dat zijn misschien nog wel de leukste. Laat dat even weten, want wij vinden dat leuk in de 538-app. Snel door met 534. We begonnen de nacht met Fatboy Slim. En dit is ook Fatboy Slim, maar dan als Pizza Man. history in the making. The House Top 1000. 533. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side. As your shadow crosses mine. What it takes to come alive. Natuurlijk gewoon lekker, want We Find Love is gemaakt door Calvin Harris. En Calvin Harris is de meest verdienende DJ ter wereld. Dat is één. En tweede is natuurlijk begonnen als een underground artiest. En dat is juist het leuke. En het personificeert eigenlijk de lijst hier op 538. Het is klein begonnen, het is heel groot geworden. En kijk eens waar we nu staan. Dat is een beetje de stelling zoals ik hem hanteer hier bij 50 Grad. Ja, dat is met Calvin Harris ook een beetje zo natuurlijk. Hè? Klein begonnen en groot geworden. Nou, heb ik ook gezien hoe zijn foto's uit het begin zijn. Hoe hij er eerst uitzag en hoe hij er nu uitziet. Nou ja, hij zong ooit in een bandje. Zo is hij begonnen volgens mij. Oh, dat zou best kunnen. Ja. En toen is hij pas een beetje muziek gaan maken en draaien. Ja, hij maakte eerst wel echt van die beetje hardcore-achtige plaatjes. Maar toen zag hij er echt uit als een lulletje rozenwater, om het maar eventjes in de seksuele vorm te houden. Hij was zanger in de band. Ja, maar goed, dat zegt natuurlijk niks. Nee, okay. Maar nu is het echt gewoon bijna een fotomodel. Hè? Helemaal zo'n sixpack en zo. Het is echt het is een ander iemand geworden. Maar het kan ook wel. Het kan ervan af, weet je. Hij kan het missen. Het is niet zappelen elke maand om te kijken of hij het allemaal gaat redden. Wat betreft is het natuurlijk een waanzinnig artiest. Goed. Jurgen, er staan natuurlijk allemaal van die tracks in. Dat mensen, sommige mensen even een wenkbrauwtje doen fronsen. De Outer Brothers. De volgende is zo praten. Ja. De Outer Brothers en I Wanna Fuck You in the Ass. Ja, ik kan me voorstellen dat die plaat niet in Engeland bijvoorbeeld of in Amerika gedraaid werd. Minder. Ja. Maar wij gingen er heel erg hard op in de club. Nou ja, ik zou je zeggen waarom. Want er is natuurlijk een commerciële versie. Daar wordt natuurlijk heel erg dat ook in gezongen. Maar deze is praktisch instrumentaal. Ja. Ik hoorde hem voor het eerst in de Roxy bij DJ Dimitri. En dit was eigenlijk wat je de hele tijd hoorde. Er stonden al die mensen op de dansvloer. Ik weet nog precies waar ik stond. En op een gegeven moment komt er heel even... Dat dansvloer in ieder geval? Jawel, dat was toen nog zo. Goed spul was dat. Dan stond je daar dus. En toen kwam opeens die sample... je gaat hem zo meteen horen. En toen ging echt die hele Roxy echt... Het was een soort voetbalstadion gejuich ging erop. Ja. En daarom is het eigenlijk een onvergetelijke track. Ook in de clubs. Thank you. from 9 to 5, caught in a trap to keep myself alive. Every day I ask a question why, I search for the key to the song of life. Now I'm free, now I'm free, and let it be, let it be. Now I know the way to give my life a meaning, living for today. Een Nederlands product. Toch heel trots op een van de 223 Nederlandse producties. Stuart. Die heette eigenlijk Stuart. En Free was overal een hit, ook in Engeland. En dus ook in de House of Duizend op 531. Oké, eens even kijken. Leuke reacties in de app. Radio 538. The House Top 1000. Ja, Gerard, jij was er een van. Gerard, goedenavond. Hey, goedenavond. Je bent nog wakker. Ja, zeker wel. Ja, geen zin om te slapen hoor. Straks Erwin op, dus ik blijf wel wakker. Oh, dat vind ik goed om te horen. Ja, Erwin van der Vliet zo meteen inderdaad. Gaan we nog even kort mee praten, want die gaat tussen 3 en 6. En ik heb het gisteren nacht mogen horen. Nou, dat reden om wakker te blijven hoor, zou ik willen zeggen. Ja, ja, zeker. Ik blijf zeker hangen, ja. Gerard, jij kwam in Le Bateau in Rotterdam. Ja, Studio Le Bateau zat onder het Hilton gevestigd in Rotterdam. En veel legendarische nachten gehad. Echt genoten. En er was één keer een nacht, toen gingen ze door. Het ging normaal om 6 uur dicht, maar de eigenaar had zoiets van knallen gewoon door. En toen was het 9 uur 's ochtends. En het was onder het Hilton. Toen stond ineens de eigenaar van het Hilton aan de deur. Ja, of we wilden stoppen, want het ontbijt, daar lag het bestek op tafel te trillen. Ja. Goed verhaal, goed verhaal. Hè? Ja. Dit klinkt ook als waar gebeurd. Ja, nee, zeker weten. Ja. En ook Le Bateau, was een Rotterdamse tent, hebben ook een keer een nacht gehad. En die had het net over Latido. Toen was het een combinatie met Latido. Dus leerde ik ook andere DJ's kennen, zoals Map, De Cello, DJ Sim. Oh ja. En dat was wel een mooie combinatie. Rotterdam, iets Amsterdam, onder het Hilton. Ja, leuk. En je ging ook naar Parkzicht, zie ik. Hè? Dat is helemaal een ander verhaal. Ja, dat is weer een ander verhaal, want Clarence van Parkzicht, toen Parkzicht dichtging, is hij naar Le Bateau verhuisd een tijd. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Verhuisde daardoor. Dus geweldige tijd gehad, hè? Dank voor de housegeschiedenis. En blijf lekker luisteren. Erwin gaat zo beginnen, dus zet je schrap, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en gaan jullie vooral door met de housegeschiedenis. Ik geniet. Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Dat was, Gerard hier in de House Top 1000. Oké. Okay. Ik zei het al, er zijn van die Belgische rave-klassiekers of house-klassiekers die te weinig aandacht krijgen in Nederland. Dit is er één van, Systematic Parts. op 1000. Radio Hamburg dus, voor de duidelijkheid. Ja. En hij scoorde een waanzinnige hit. Carl Cox favorite. Coma Cat en Ten Snake. Radio 538. The House Top 1000. Jurgen, mag ik jou hartelijk danken. Graag gedaan, ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het ook wel eens leuk. Je komt nog even buurten toch met de ontknoping. Zo ja, zeker, zeker. Op maandag zeker, is dat. Ja. Oké, dan gaan we gelijk schakelen met de man die het zo meteen over gaat nemen. En dat is Erwin van der Bliek. Erwin? Ja, ik heb een vraag. Het is toch niet zo dat alle hamburgers uit Hamburg ook afkomstig zijn? Nee, of wel? Nee, toch? Nee. Je hebt ook hamburgers die komen uit het, uit de frituur of uit de grill of uit de... Ja, dus. Maar ik denk niet dat Marco Niewerski graag uit de grill... Nee, dat denk ik ook. Dat komt een dag. Nou goed. Zo, heb je er zin in? Nou, ik had een dip een uur geleden, maar ik weet niet wat ze hier in de koffie doen. Maar dat werkt wel. Ja, dat werkt echt. Ja. Nou, het resultaat gaat u zo meteen horen. Let's go. Zo meteen meer. House Top 1000. Nieuws. 3 uur. In Ilderwolde, op de grens van Drenthe en Groningen, is iemand neergeschoten. Dat meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer heeft bij een huis in de buurt aangebeld voor hulp. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt. De politie sluit niet uit dat er meerdere mensen bij betrokken zijn. Paus Leo roept gelovigen op om niet ongevoelig te worden voor de oorlogen in de wereld. Dat zei hij gisteravond bij de paaswaak in het Vaticaan. Hij hoopt dat er snel vrede komt, vooral in Iran. Vanmiddag spreekt Leo voor het eerste paaszegen Orbi et Orbi uit op het Sint-Pietersplein. Duitse mannen onder de 45 moeten straks misschien toestemming aan defensie vragen als ze langer dan 3 maanden naar het buitenland gaan, meldt de BBC. Dat staat in een militaire wet uit 1956 die sinds begin dit jaar weer van kracht is. Jonge mannen moeten beschikbaar zijn voor militaire dienst voor als de oorlog uitbreekt. En Ajax is niet te spreken over het eigen optreden tegen FC Twente gisteravond. Ze verloren met 2-1. We verdienen het ook gewoon niet, zegt aanvoerder Steven Berghuis. En ook trainer Oscar Garcia vindt dat ze terecht hebben verloren. Door het verlies is Ajax naar de 5e plek in de Eredivisie gezakt. Het is bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Het is een graad of 10. Vanochtend buien in het hele land, maar later ook wat zon bij 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Ja! House Top 1000! Erwin van der Bliek. En wie zegt een goede dag, dan zijn we weer met 528 Roughneck en Javan. Everybody wants to be somebody. Radio 538. 528.